edhe shpirtin tim. Një jetë re, plot dashuri, sot kalon kjo beqari. Ne do të vazhdojmë në këtë rini dhe do lik krush që ti ngrem. Je si kur zan, na kan zili, se martohemi ne të dy. Bashkët jetoj, marëm dhe dhe shpirtin tim. Një jetë e re, plot dashuri, sot kalon kjo beqari. Ne do të valzojmë në këtë rini dhe do lik krush që ti ngrem. Je si kur zan, na kan zili, se martohemi ne të dy. Valentin, o moj sorkave.